2. อุทุมภริกสูตรว่าด้วยการบรรลือสีหนาถที่อุทุมภริการามเรื่องปริพาชกชื่อนิโครธ49ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิชกูฏเขตกรุงราชคฤห์ก็สมัยนั้นปริพาชกชื่อนิโครธอาศัยอยู่ในปริพาชิการามของนางอุทุมภริกาพร้อมกับปริพาชกบริษัทหมู่ใหญ่ประมาณ 3,000 คนครั้งนั้นคฤหบดีชื่อสันธานออกจากกรุงราชคฤห์เพื่อจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคแต่ยังวันขณะนั้นคฤหบดีชื่อสันธานมีความคิดดังนี้ว่ายังไม่ใช่เวลาที่จะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคก่อนพระผู้มีพระภาคประทับหลีกเร้นอยู่ยังไม่ใช่สมัยที่จะเข้าพบเหล่าภิกษุผู้เป็นที่เจริญใจเหล่าภิกษุผู้เป็นที่เจริญใจยังพักอยู่หลีกเร้นทางที่ดีเราควรเข้าไปหานิโครธปริพาชกถึงปริพาชิการามของพระนางอุทุมภริกาจากนั้นจึงเข้าไปหานิโครธปริพาชกถึงปริพาชิการามของพระนางอุทุมภริกา50เวลานั้นนิโครธปริพาชกนั่งอยู่กับปริพาชกบริษัทหมู่ใหญ่ผู้กำลังสนทนากันด้วยเสียงดังอื้ออึงถึงดิรฉานคาถาต่างๆคือเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องมหาอมาตย์เรื่องกองทัพเรื่องภัยเรื่องการรบเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องผ้าเรื่องที่นอนเรื่องพวงดอกไม้เรื่องของหอมเรื่องญาติเรื่องยามเรื่องบ้านเรื่องนิคมเรื่องเมืองหลวงเรื่องชนบทเรื่องสตรีเรื่องบุรุษเรื่องคนกล้าหาญเรื่องตรอกเรื่องท่าน้ำเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้วเรื่องเบ็ดตะเล็ดเรื่องโลกเรื่องทะเลเรื่องความเจริญและความเสื่อม51นิโครธปริพาชกเห็นสันธานคหบดีมาแต่ไกลจึงห้ามบริษัทของตนว่าท่านทั้งหลายโปรดเงียบเสียงหน่อยอย่าส่งเสียงอื้ออึงสันธานคหบดีผู้นี้เป็นสาวกของพระสมณะโคดมกำลังมาอันหนึ่งสันธานคหบดีผู้นี้เป็นคนหนึ่งในบรรดาสาวกของพระสมณะโคดมผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวเท่าที่อาศัยอยู่ในกรุงราชคฤห์ก็ท่านเหล่านี้ชอบเสียงเบาได้รับการอบรมในเรื่องเสียงเบากล่าวสรรเสริญเสียงเบาบางทีเมื่อเขาทราบว่าบริษัทมีเสียงเบาอาจจะเข้ามาก็ได้เมื่อนิโครธปริพาชกกล่าวอย่างนี้แล้วปริพาชกเหล่านั้นจึงได้เงียบ52ครั้งนั้นสันธานคหบดีเข้าไปหานิโครธปริพาชกถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้กล่าวกับนิโครธปริพาชกดังนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายฝ่ายอันเดียรถีปริพาชกเหล่านี้มาพบปะสมาคมกันแล้วมีเสียงดังอื้ออึงอยู่มักสนทนาถึงดิรฉานคาถาต่างๆคือเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องความเจริญและความเสื่อมแต่ฝ่ายพระผู้มีพระภาคนั้นทรงใช้เสนาสนะเป็นป่าละเมาะและป่าทึบอันสงัดมีเสียงน้อยมีเสียงอึกทึกน้อยปราศจากการสัญจรไปมาของผู้คนควรเป็นสถานที่ทำการลับของมนุษย์ควรแก่การหลีกเร้น53เมื่อสันธานคหบดีกล่าวอย่างนี้แล้วนิโครธปริพาชกจึงกล่าวกับสันธานคหบดีดังนี้ว่า ขหบดีท่านพึงทราบเถิดพระสมณโคดมจะเจรจากับใครได้จะสนทนากับใครได้จะมีปัญญาเฉลียวฉลาดเหนือกว่าใครพระปัญญาของสมณโคดมเหมาะกับเรือนว่างเท่านั้นพระสมณโคดมไม่กล้าเข้าสู่บริษัทไม่สามารถที่จะเจรจาได้พระองค์ประทับอยู่ณภายในที่สงัดเท่านั้นเหมือนโคตาบอดเดินวนเวียนอยู่ณภายในที่สงัดเท่านั้นพระปัญญาของพระสมณโคดมเหมาะกับเรือนว่างพระสมณโคดมไม่กล้าเข้าไปสู่บริษัทไม่สามารถที่จะเจรจาได้พระองค์ประทับอยู่เฉพาะภายในที่สงัดเท่านั้นขหบดีขอให้พระสมณโคดมมาสู่บริษัทนี้เถิดพวกเราจะผูกพระสมณโคดมด้วยปัญหาข้อเดียวเท่านั้นเหวี่ยงให้หมุนเหมือนหม้อเปล่าฉะนั้น54พระผู้มีพระภาคทรงสดับใต้คำสนทนาระหว่างสันธานขหบดีกับนิโครธปริภาชกนี้ด้วยทิพโสตธาตุอันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จลงจากภูเขาคิจกูฏแล้วเสด็จเข้าไปยังสถานที่ให้เหยื่อนกยูงที่ฝั่งสะโบกขรณีเสด็จจงกรมอยู่ในที่แจ้งณสถานที่นั้นนิโครธปริภาชกเห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จจงกรมอยู่ในที่แจ้งณสถานที่ให้เหยื่อนกยูงที่ฝั่งสะโบกขรณีสุมาคทาจึงห้ามบริษัทของตนว่าท่านทั้งหลายโปรดเงียบเสียงหน่อยอย่าส่งเสียงอื้ออึงพระสมณโคดมนี้เสด็จจงกรมอยู่ในที่แจ้งณสถานที่ให้เหยื่อนกยูงที่ฝั่งสะโบกขรณีสุมาคทาพระองค์โปรดเสียงเบาทรงได้รับการอบรมในเรื่องเสียงเบาตรัสสรรเสริญเสียงเบาบางทีเมื่อพระองค์ทรงทราบว่าบริษัทมีเสียงเบาอาจจะเสด็จเข้ามาก็ได้ถ้าว่าพระสมณโคดมจะพึงเสด็จมาสู่บริษัทนี้ไซพวกเราจะทูลถามปัญหานี้กับพระองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำอะไรที่พระผู้มีพระภาคทรงใช้แนะนำเหล่าสาวกทำให้เหล่าสาวกที่พระผู้มีพระภาคทรงแนะนำแล้วถึงความเบาใจปฏิญญาณอธิพรหมจรรย์อันเป็นที่พึ่งชั้นสูงเมื่อนิโครธปริภาชกกล่าวอย่างนี้แล้วปริภาชกเหล่านั้นจึงได้เงียบลัทธิกีดกันบาปด้วยตบะ55ทีนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปหานิโครธปริภาชกถึงที่อยู่นิโครธปริภาชกจึงทูลเชิญดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้ามาเถิดขอรับเสด็จพระผู้มีพระภาคนานๆพระองค์มีเวลาเสด็จมาณที่นี้ขอพระผู้มีพระภาคประทับบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้เถิดพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้แล้วส่วนนิโครธปริภาชกก็เลือกนั่งณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่านิโครธเวลานี้ท่านทั้งหลายสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเรื่องอะไรที่ท่านทั้งหลายสนทนากันค้างไว้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้นิโครธปริภาชกได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จจงกรมอยู่ในที่แจ้งณสถานที่ให้เหยื่อนกยูงที่ฝั่งสะโบกขรณีสุมาคทาจึงได้กล่าวอย่างนี้ว่าข้าพระสมณโคดมจะพึงเสด็จมาสู่บริษัทนี้พวกเราจะพึงทูลถามปัญหานี้กับพระองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำอะไรที่พระผู้มีพระภาคทรงใช้แนะนำเหล่าสาวก ทำให้เหล่าสาวกที่พระผู้มีพระภาคทรงแนะนำแล้วถึงความเบาใจปฏิญญาณอธิพรหมจรรย์อันเป็นที่พึ่งชั้นสูงเรื่องนี้แลที่ข้าพระองค์ทั้งหลายสนทนากันค้างไว้ก็พอดีพระองค์เสด็จมาถึง56พระผู้มีพระภาคตรัสว่านิโครธทำที่เราแนะนำเหล่าสาวกทำให้เหล่าสาวกที่เราแนะนำแล้วถึงความเบาใจปฏิญญาณอธิพรหมจรรย์อันเป็นที่พึ่งชั้นสูงนี้เป็นธรรมที่ท่านผู้มีทิฏฐิแตกต่างกันมีความถูกใจแตกต่างกันมีความพอใจแตกต่างกันมีความมุ่งหมายแตกต่างกันมีอาจารย์แตกต่างกันรู้ได้ยากเชิญเถิดนิโครธท่านจงถามปัญหาเรื่องกิจการบาปอย่างยิ่งในลัทธิอาจารย์ของตนกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญลัทธิกิจการบาปด้วยตบะที่บริบูรณ์เป็นอย่างไรที่ไม่บริบูรณ์เป็นอย่างไรเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ปริพาชกเหล่านั้นได้ส่งเสียงอื้ออึงขึ้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระสมณะโคดมมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากทรงหยุดลัทธิของพระองค์ไว้ทรงเปิดโอกาสให้ถามลัทธิคนอื่นได้ขณะนั้นนิโครธปริพาชกห้ามปริพาชกเหล่านั้นให้สงบเสียงแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ถือลัทธิกีดกันบาปด้วยตบะมีการกีดกันบาปด้วยตบะเป็นแก่นสารยึดติดอยู่กับการกีดกันบาปด้วยตบะการกีดกันบาปด้วยตบะที่บริบูรณ์เป็นอย่างไรที่ไม่บริบูรณ์เป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่านิโครธบุคคลผู้บำเพ็ญตบะในโลกนี้เป็นอจลกะไม่มีมารยาทเลียมือเขาเชิญให้ไปรับอาหารก็ไม่ไปเขาเชิญให้หยุดรับอาหารก็ไม่หยุดไม่รับอาหารที่เขาแบ่งไว้ไม่รับอาหารที่เขาทำเจาะจงไม่ยินดีอาหารที่เขาเชิญไม่รับอาหารจากปากหม้อไม่รับอาหารจากปากภาชนะไม่รับอาหารคร่อมธรณีประตูไม่รับอาหารคร่อมท่อนไม้ไม่รับอาหารคร่อมสากไม่รับอาหารของคนสองคนกำลังบริโภคไม่รับอาหารของหญิงมีครรภ์ไม่รับอาหารของหญิงผู้กำลังให้บุตรดื่มนมไม่รับอาหารของหญิงที่คลอเคลียชายไม่รับอาหารนัดแนะกันทำไว้ไม่รับอาหารในที่เลี้ยงสุนัขไม่รับอาหารในที่มีแมลงวันไต่ตอมเป็นกลุ่มๆไม่กินปลาไม่กินเนื้อไม่ดื่มสุราไม่ดื่มเมรัยไม่ดื่มยาดองรับอาหารในเรือนหลังเดียวยังชีพด้วยข้าวคำเดียวรับอาหารในเรือนสองหลังยังชีพด้วยข้าวสองคำรับอาหารในเรือนเจ็ดหลังยังชีพด้วยข้าวเจ็ดคำยังชีพด้วยอาหารในถาดน้อย1ใบยังชีพด้วยอาหารในถาดน้อย2ใบยังชีพด้วยอาหารในถาดน้อย7ใบกินอาหารที่เก็บไว้ค้างคืน1วันกินอาหารที่เก็บไว้ค้างคืน2วันกินอาหารที่เก็บไว้ค้างคืน7วันถือการบริโภคอาหาร15วันถือต่อมื้อกินผักดองเป็นอาหารกินข้าวฟ่างเป็นอาหารกินลูกเดือยเป็นอาหารกินกากข้าวเป็นอาหารกินสาหร่ายเป็นอาหารกินรำเป็นอาหารกินข้าวตังเป็นอาหารกินกำยานเป็นอาหารกินหญ้าเป็นอาหารกินโคไมเป็นอาหารกินเง่าและผลไม้ป่าเป็นอาหารบริโภคผลไม้หล่นยังชีพนุ่งห่มผ้าป่าน นุ่งห่มผ้าแกมกันนุ่งห่มผ้าห่อศพนุ่งห่มผ้าบังสุกุลนุ่งห่มผ้าเปลือกไม้นุ่งห่มหนังเสือนุ่งห่มหนังเสือมีเล็บนุ่งห่มผ้าคากรองนุ่งห่มผ้าเปลือกปอกรองนุ่งห่มผ้าผลไม้กรองนุ่งห่มผ้ากำพลผมมนุษย์นุ่งห่มผ้ากำพลขนสัตว์นุ่งห่มผ้าขนปีกนกเขาเป็นผู้ถอนผมและหนวดคือถือการถอนผมและหนวดยืนอย่างเดียวไม่ยอมนั่งเดินกระยงคือถือการเดินกระยงถือการนอนบนหนามนอนบนที่นอนอันทำด้วยหนามนอนบนแผ่นกระดานนอนบนเนินดินนอนตะแคงข้างเดียวเอาฝุ่นครุกตัวอยู่กลางแจ้งนั่งบนอาสนะตามที่ปูลาดไว้บริโภคพูดถือการบริโภคพูดไม่ดื่มน้ำเย็นคือถือการไม่ดื่มน้ำเย็นอาบน้ำวันละ3ครั้งคือถือการลงอาบน้ำนิโครธท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นดังว่ามานี้การกีดกันบาปด้วยตบะเป็นลัทธิบริบูรณ์หรือไม่บริบูรณ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นดังว่ามานี้การกีดกันบาปด้วยตบะเป็นลัทธิที่บริบูรณ์แน่นอนวิใช่ไม่บริบูรณ์นิโครธเรากล่าวว่าการกีดกันบาปด้วยตบะแม้ที่บริบูรณ์อย่างนี้ก็ยังมีอุปกิเลสอยู่เป็นอันมากว่าด้วยอุปกิเลส58ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าการกีดกันบาปด้วยตบะที่บริบูรณ์อย่างนี้ก็ยังมีอุปกิเลสอยู่อีกเป็นอันมากนิโครธ 1. บุคคลผู้บำเพ็ญตบะในโลกนี้ยึดมั่นตบะเขามีใจยินดีมีความดำริอันบริบูรณ์ด้วยตบะนั้นข้อที่บุคคลบำเพ็ญตบะยึดมั่นตบะจนเป็นเหตุให้เขามีใจยินดีมีความดำริอันบริบูรณ์ด้วยตบะนั้นนี้แลเป็นอุปกิเลสของบุคคลผู้บำเพ็ญตบะ 2. บุคคลผู้บำเพ็ญตบะยึดมั่นตบะเขายกย่องตนข่มผู้อื่นด้วยตบะนั้นข้อที่บุคคลผู้บำเพ็ญตบะยึดมั่นตบะจนเป็นเหตุให้เขายกตนข่มผู้อื่นด้วยตบะนั้นนี้แลเป็นอุปกิเลสของบุคคลผู้บำเพ็ญตบะ 3. บุคคลผู้บำเพ็ญตบะยึดมั่นตบะเขามัวเมาหลงไหลถึงความประมาทด้วยตบะนั้นข้อที่บุคคลบำเพ็ญตบะยึดมั่นตบะจนเป็นเหตุให้เขามัวเมาหลงไหลถึงความประมาทด้วยตบะนั้นนี้แลเป็นอุปกิเลสของบุคคลผู้บำเพ็ญตบะ59 4. บุคคลบำเพ็ญตบะยึดมั่นตบะเขาทำลาภสักการะและความสรรเสริญให้เกิดขึ้นด้วยตบะนั้นเขามีใจยินดีมีความดำริอันบริบูรณ์ด้วยลาภสักการะและความสรรเสริญนั้นข้อที่บุคคลผู้บำเพ็ญตบะยึดมั่นตบะจนเป็นเหตุทำลาภสักการะและความสรรเสริญให้เกิดขึ้นเขามีใจยินดีมีความดำริอันบริบูรณ์ด้วยลาภสักการะและความสรรเสริญนั้นนี้แลเป็นอุปกิเลสของบุคคลผู้บำเพ็ญตบะ 5. บุคคลผู้บำเพ็ญตบะยึดมั่นตบะเขาทำลาภสักการะและความสรรเสริญให้เกิดขึ้นด้วยตบะเขายกตนข่มผู้อื่นด้วยลาภสักการะและความสรรเสริญนั้นข้อที่บุคคลผู้บำเพ็ญตบะยึดมั่นตบะจนเป็นเหตุทำลาภสักการะและความสรรเสริญให้เกิดขึ้นเขายกตนข่มผู้อื่นด้วยลาภสักการะและความสรรเสริญนั้น นี้แลเป็นอุปกิเลสของบุคคลผู้บำเพ็ญตบะ 6. บุคคลผู้บำเพ็ญตบะยึดมั่นตบะเขาทำลาภสักการะและความสรรเสริญให้เกิดขึ้นด้วยตบะนั้นเขามัวเมาหลงไหลถึงความประมาทด้วยลาภสักการะและความสรรเสริญนั้นข้อที่บุคคลผู้บำเพ็ญตบะยึดมั่นตบะจนเป็นเหตุทำลาภสักการะและความสรรเสริญนั้นให้เกิดขึ้นเขามัวเมาหลงไหลถึงความประมาทด้วยลาภสักการะและความสรรเสริญนั้นนี้แลเป็นอุปกิเลสของบุคคลผู้บำเพ็ญตบะ 7. บุคคลผู้บำเพ็ญตบะยึดมั่นตบะถึงกับแบ่งโภชนะสองส่วนว่าสิ่งนี้เราชอบสิ่งนี้เราไม่ชอบสิ่งนี้ที่เขาไม่ชอบเขาก็อยากทิ้งสิ่งนั้นส่วนสิ่งใดที่เขาชอบเขาก็พัวพันยินดีหลงไหลยึดติดสิ่งนั้นมองไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาเครื่องสลัดออกบริโภคอยู่ข้อที่นี้แลเป็นอุปกิเลสของบุคคลผู้บำเพ็ญตบะ 8. บุคคลผู้บำเพ็ญตบะยึดมั่นตบะเพราะเหตุแห่งความอยากในลาภสักการะและความสรรเสริญด้วยคิดว่าพระราชามหาอามาตย์ของพระราชากษัตริย์พราหมณ์คหบดีเดียรถีจักสักการะเราข้อที่นี้แลเป็นอุปกิเลสของบุคคลผู้บำเพ็ญตบะ 61 9บุคคลผู้บำเพ็ญตบะระรานสมณะหรือพราหมณ์อื่นว่าก็ไฉนผู้นี้เลี้ยงชีวิตด้วยวัตถุหลายอย่างกินไปหมดทุกอย่างคือพืชเกิดจากเง้าพืชเกิดจากลำต้นพืชเกิดจากตาพืชเกิดจากยอดและพืชเกิดจากเมล็ดเป็นที่ห้าปลายฟันของผู้นี้คมกริบดุจสายฟ้าคนทั้งหลายยังพากันเรียกว่าสมณะข้อที่นี้แลเป็นอุปกิเลสของบุคคลผู้บำเพ็ญตบะ 10. บุคคลผู้บำเพ็ญตบะเห็นสมณะหรือพราหมณ์อื่นผู้กำลังได้รับสักการะเคารพนับถือบูชาอยู่ในตระกูลทั้งหลายเขาดำริอย่างนี้ว่าในตระกูลทั้งหลายคนทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาสมณะหรือพราหมณ์ชื่อนี้ที่เลี้ยงชีวิตด้วยวัตถุหลายอย่างแต่ในตระกูลทั้งหลายไม่มีใครสักการะไม่มีใครเคารพไม่มีใครนับถือไม่มีใครบูชาเราผู้บำเพ็ญตบะซึ่งเลี้ยงชีวิตด้วยวัตถุเศร้าหมองเขาทำความริษยาและความตระหนี่ให้เกิดขึ้นในตระกูลทั้งหลายข้อนี้นี่แลเป็นอุปกิเลสของบุคคลผู้บำเพ็ญตบะ 62 11บุคคลผู้บำเพ็ญตบะเป็นผู้ที่มีปกตินั่งในที่ที่คนเห็นได้ข้อที่นี้แลเป็นอุปกิเลสของบุคคลผู้บำเพ็ญตบะ 12 บุคคลผู้บำเพ็ญตบะเที่ยวอวดตนในตระกูลทั้งหลายว่าการกระทำแม้นี้ก็มีในตบะของเราการกระทำแม้นี้ก็มีในตบะของเราข้อที่นี้แลเป็นอุปกิเลสของบุคคลผู้บำเพ็ญตบะ 13. บุคคลผู้บำเพ็ญตบะใช้ประโยชน์จากความผิดบางอย่างที่ปกปิดไว้เมื่อถูกผู้อื่นถามว่าสิ่งนี้ควรแก่ท่านหรือจึงกล่าวถึงสิ่งที่ไม่ควรว่าควรกล่าวถึงสิ่งที่ควรว่าไม่ควรเขาพูดเท็จทั้งที่รู้ตัวอยู่ด้วยประการชนี้ข้อที่นี้แลเป็นอุปกิเลสของบุคคลผู้บำเพ็ญตบะ 14 บุคคลผู้บำเพ็ญตบะเมื่อตถาคตหรือสาวกของตถาคตกำลังแสดงธรรมอยู่ย่อมไม่คล้อยตามธรรมะที่บรรยาย ที่ควรคล้อยตามอันมีอยู่นั้นเทียวข้อที่นี้แลเป็นอุปกิเลสของบุคคลผู้มีตบะ63 15บุคคลผู้บำเพ็ญตบะเป็นผู้มักโกรธผู้ผูกโกรธไว้ข้อที่บุคคลผู้บำเพ็ญตบะเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธไว้นี้แลเป็นอุปกิเลสของบุคคลผู้บำเพ็ญตบะ16บุคคลผู้บำเพ็ญตบะเป็นผู้ลบหลู่ตีเสมอ17บุคคลผู้บำเพ็ญตบะเป็นผู้ริษยามีความตระหนี่18บุคคลผู้บำเพ็ญตบะเป็นผู้โอ้อวดมีมายา19บุคคลผู้บำเพ็ญตบะเป็นผู้กระด้างถือตัวจัด20บุคคลผู้บำเพ็ญตบะเป็นผู้มีความปรารถนาชั่วตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาชั่ว21บุคคลผู้บำเพ็ญตบะเป็นผู้มีความเห็นผิดประกอบด้วยอันตคาหิกะทิฏฐิ22บุคคลผู้บำเพ็ญตบะเป็นผู้ยึดมั่นทิฏฐิของตนมีความถือรั้นสละสิ่งที่ตนยึดมั่นได้ยากข้อที่บุคคลบำเพ็ญตบะเป็นผู้ยึดมั่นทิฏฐิของตนมีความถือรั้นสละสิ่งที่ตนยึดมั่นได้ยากนี้แลเป็นอุปกิเลสของบุคคลผู้บำเพ็ญตบะนิโครธท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรการกีดกันบาปด้วยตบะเหล่านี้เป็นอุปกิเลสหรือไม่เป็นอุปกิเลสข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการกีดกันบาปด้วยตบะเหล่านี้เป็นอุปกิเลสแน่นอนไม่ใช่ไม่เป็นอุปกิเลสข้อที่บุคคลบำเพ็ญตบะบางคนในโลกนี้เป็นผู้ประกอบด้วยอุปกิเลสเหล่านี้ครบทุกอย่างเป็นฐานะที่จะมีได้ไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงบุคคลผู้มีอุปกิเลสเพียงบางข้อ